ลังกาวตารสูตรบทที่หนึ่งว่าด้วยราวณะอาราธนาธรรมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งมวลนี้คือลังกาวตารสูตรที่ท่านบันทึกไว้แล้วด้วยความรอบคอบเป็นพระสูตรที่พระผู้เป็นธรรมสามีทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งไว้ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณปราสาทแห่งลังกาซึ่งประดิษฐานอยู่ณยอดของภูเขามลยะกลางมหาสมุทรประดับด้วยดอกไม้ซึ่งเกิดจากรัตนะหลากหลายพระผู้มีพระภาคนั้นแวดล้อมด้วยพระหมู่ภิกษุและพระโพธิสัตว์จำนวนมากผู้มาจากพุทธเกษตรต่างๆพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายมีพระโพธิสัตว์มหามติเป็นประธานเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิทุกอย่างเป็นผู้มีวสีสิบมีพลยานสิบและอภิญญาหกทั้งหมดได้รับอภิเษกจากพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งหมดเข้าใจความหมายของโลกวัตถุอย่างดีว่าเป็นการแสดงตัวออกมาแห่งจิตของตนพระโพธิสัตว์เหล่านั้นรู้วิธีที่จะทำรงไว้ซึ่งรูปต่างๆพระธรรมและพระวินัยบัญญัติตามสมควรแก่ความประสงค์และลักษณะนิสัยของสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์เหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยดีทั่วถึงในธรรม5สภาวะ3วิญญาณ8และอนัตตา2ประการสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสดงธรรมอยู่ในปราสาทของพญานาคเสด็จออกมาหลังจาก7 วันล่วงไปแล้วหมู่แห่งนาคกัญญาจำนวนนับไม่ถ้วนรวมทั้งเท้าสักกะและพรหมต่างแสดงความเคารพพระพุทธองค์ประทับอยู่บนภูเขามลยะทรงแลดูเกาะลังกาทรงแย้มและตรัสว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ยิ่งแล้วทรงยกสัจธรรมนี้ขึ้นเป็นหัวข้อเทศนาของพระองค์ณปราสาทลังกาบนยอดเขามลยะสัจธรรมนี้เป็นสิ่งที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยอริยปัญญาที่อยู่ภายในตนเองอัจฉติกญาณเป็นสิ่งที่อยู่เหนือตรรกปรัชญาของเจ้าลัทธิและอยู่เหนือสภาวะที่พระสาวกพุทธะและพระปัจเจกพุทธะจะรู้แจ้งได้ณการบัดนี้เราจะแสดงเทศนาว่าด้วยสัจธรรมนั้นเช่นกันเพื่อประโยชน์แก่ราวณะผู้เป็นเจ้าแห่งรากสดทั้งหลายราวณะผู้เป็นเจ้าแห่งรากสดทั้งหลายได้ยินเสียงของพระตถาคตด้วยอนุภาพอภิญญาของพระตถาคตแท้ที่จริงแล้วพระผู้มีพระภาคซึ่งแวดล้อมและติดตามด้วยหมู่นาคกัญญารวมทั้งเท้าสักกะและพรหมเสด็จออกจากปราสาทของพญานาคทรงแลดูคลื่นมหาสมุทรและทรงพิจารณาดูความกระวนกระวายใจของเหล่าสัตว์ผู้มาร่วมประชุมกันพระพุทธองค์ทรงคิดถึงมหาสมุทรคืออาลยวิญญาณซึ่งเป็นที่ที่วิญญาณทั้งหลายก่อเกิดที่เหมือนกับคลื่นถูกทำให้กระเพื่อมโดยกระแสลมคืออารมณ์ภายนอกขณะที่พระพุทธองค์ประทับยืนอยู่ณที่นั้นราวณะเห็นพระพุทธองค์ทรงเพ่งพินิจอยู่อย่างนั้นจึงเปล่งอุทานด้วยความยินดีและกล่าวว่าเราจะไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค ให้เสด็จมายังเกาะลังกาตลอดราตรีอันยาวนานนี้พระพุทธองค์พึงบำเพ็ญประโยชน์กุศลกรรมและให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยินดีได้เพราะเหตุนั้นราวณะผู้เป็นเจ้าแห่งรากสดทั้งหลายพร้อมด้วยบริวารจึงนั่งบนรถม้าบุพชาติอันเป็นทิพย์มาถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ครั้นมาถึงแล้วจึงลงมาจากรถเดินประทักษิณรอบพระผู้มีพระภาคเจ้าสามรอบทั้งหมดบรรเลงดนตรีถวายพระผู้มีพระภาคตีด้วยไม้มรกตแขวนน้ำเต้าไว้ณส่วนข้างหนึ่งซึ่งฝังด้วยไพฑูรย์ชนิดดีที่สุดพันด้วยชิ้นแห่งผ้าประมาณราคาไม่ได้สีขาวเหลืองเหมือนปริยังคุรากสดเหล่านั้นขับกล่อมด้วยเพลงหลากชนิดเช่นสหัสยะริสภะคันธาระไทยวตานิสาระมัทยมะและกายสิกะซึ่งได้รับการเรียบเรียงเสียงประสานโดยครามะมูรชนะเป็นต้นเสียงขับกล่อมประสานด้วยเสียงคลุยบรรเลงด้วยท่วงทำนองฉันทลักษณ์ดังนี้ 1. ธรรมรัตนะซึ่งมีสภาวะแห่งจิตเป็นหลักไม่มีอัตภาวะในราตมยะอยู่เหนือกระบวนการให้เหตุผลทั้งหมดปราศจากความไม่บริสุทธิ์ธรรมรัตนะนี้หมายถึงญาณความรู้ที่บรรลุได้ด้วยอัตตาแท้ของตนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงแสดงมรรคาที่จะนำและสืบทอไปสู่สัจธรรมแท้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 2. พระสุคตเจ้าผู้เป็นร่างแห่งคุณธรรมอันบริสุทธิ์เป็นที่ปรากฏนิรมานกายและนิรมิตกายผู้ทรงมีสัจธรรมที่ทรงรู้แจ้งด้วยอัตตาแท้ของพระองค์ขอพระพุทธองค์เสด็จมาเยี่ยมเกาะลังกาข้าแต่พระมุนีบัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้ว 3. เกาะลังกานี้เป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตและสืบทอดต่อมาโดยบุตรของพระองค์ที่มีรูปร่างต่างๆมากมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงแสดงสัจธรรมสูงสุดแก่ข้าพระองค์และพวกรากสดที่มีรูปร่างต่างๆจะได้ร่วมสดับสัจธรรมด้วยลำดับนั้นราวณะผู้เป็นเจ้าแห่งลังกายึดเอาโตตกะฉันขับกล่อมด้วยประพันธคาถาดังนี้ว่า 4. เมื่อเวลาล่วงไป7วันพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากมหาสมุทรซึ่งเป็นที่อยู่ของมกรกล่าวคือปราสาทของเจ้าสมุทรบัดนี้ประทับอยู่บนฝั่ง 5. ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จลุกขึ้นราวณะติดตามด้วยพวกนางอับสรยักษ์จำนวนมากสารณะและบัณฑิต 6. ทั้งหมดพากันเหาะไปที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ราวณะลงจากรถกราบถวายบังคมพระตถาคตด้วยความเคารพถวายสักการะถวายรายงานตัวดังนี้ 7. ข้าพระองค์ผู้มาที่นี้มีชื่อว่าราวณะเป็นกษัตริย์ของพวกรากสดมี10เสียรทศกัณฐ์ขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์พร้อมกับชาวเกาะลังกาด้วยเถิด 8. ในเมืองนี้ที่แท้จริงแล้วสภาวะภายในแห่งวิญญาณอันพระพุทธเจ้าในอดีตทรงรู้แจ้งแล้วปรากฏอยู่บนยอดภูเขานี้ซึ่งเรียงรายไปด้วยรัตนชาติ 9. ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แวดล้อมด้วยพระชินบุตรทรงโปรดแสดงสัจธรรมอันบริสุทธิ์บนยอดภูเขานี้ซึ่งประดับด้วยรัตนชาติณการบัดนี้ข้าพระองค์พร้อมด้วยชาวเกาะลังกาประสงค์ที่จะสดับ10ลังกาวตารสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตทรงสรรเสริญย่อมเปิดเผยให้เห็นสภาวะภายในสุดแห่งจิตวิญญาณที่พระพุทธองค์ทั้งหลายทรงรู้แจ้งแล้วซึ่งไม่ปรากฏในหลักคำสอนใดๆ 11 ข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้แวดล้อมด้วยเหล่าพระชินบุตรสาธยายพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสสูตรนี้ด้วยเช่นกัน12ในอนาคตการอันจะมาถึงจะมีพระพุทธเจ้าและพุทธบุตรจำนวนมากผู้รู้สึกสงสารพวกยักษ์พระผู้เป็นนายกจะทรงแสดงหลักธรรมอันสำคัญนี้บนยอดภูเขาที่ประดับด้วยรัตนชาติ13เมืองลังกาอันสง่างามเช่นนี้ประดับด้วยรัตนชาตินานาชนิดแวดล้อมด้วยยอดภูเขาสภาพแวดล้อมอันสดใสสวยงามปกคลุมด้วยเพชรพลอย14ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านี้คือพวกยักษ์ผู้ปราศจากโลภะเพ่งพิจารณาสัจธรรมที่รู้แจ้งด้วยอัตตาแท้แห่งตนและผู้กระทำสักการะต่อพระพุทธเจ้าในอดีตยักษ์เหล่านี้ศรัทธาคำสอนของมหายานและตั้งใจที่จะสั่งสอนกันและกัน15มีพวกยักษ์หนุ่มทั้งหญิงชายปรารถนาที่จะรู้เรื่องมหายานข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์ผู้เป็นบรมครูโปรดเสด็จมาเกาะลังกาประทับบนยอดภูเขามลยะ16พวกรากสดมีกุมภกันเป็นหัวหน้าผู้อาศัยอยู่เมืองนี้ด้วยเหตุที่ศรัทธาต่อมหายานีปรารถนาที่จะฟังโพธิญาณอันลึกซึ้งที่สุดนี้17พวกรากสดเหล่านั้นถวายสักการะแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตด้วยอุตสาหะและแม้ในปัจจุบันก็ถวายเช่นเดียวกันเพื่อประโยชน์แก่ยักษ์เหล่านั้นขอพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเกาะลังกาพร้อมด้วยเหล่าพุทธบุตร18ข้าแต่พระโพธิสัตว์มหาสติขอได้โปรดรับคฤหาสน์ของข้าพเจ้าหมู่แห่งนางอับสรสร้อยทองคำหลากชนิดและสวนอโศกอันน่ารื่นรมย์19ข้าพระองค์ขอถวายตัวรับใช้พระพุทธเจ้าทั้งหลายและพุทธบุตรไม่มีอะไรที่ข้าพระองค์ไม่ได้มอบถวายข้าแต่พระมหามุนีขอได้โปรดกรุณาข้าพระองค์ด้วยเถิด20เมื่อได้สดับราวณะกล่าวอย่างนั้นพระจอมไตรโลกจึงตรัสว่าพญารากสดภูเขาที่ประกอบด้วยรัตนชาตินี้พระผู้เป็นนายทั้งหลายในอดีตได้เสด็จมาเยี่ยมแล้ว21และเพราะสงสารท่านนั่นเองพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจึงทรงแสดงสัจธรรมทรงเปิดเผยจิตแท้ของพระองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตก็จะทรงประกาศสัจธรรมนี้บนยอดภูเขาอันประดับด้วยรัตนชาตินี้22สัจธรรมอันลึกซึ้งที่สุดนี้เป็นที่สถิตของเหล่าโยคีผู้อยู่ในที่ใกล้สัจธรรมพระยารากสดท่านได้รับกรุณาของพระตถาคตทั้งหลายและของเราแล้ว23 พระผู้มีพระภาคครั้นทรงรับคำอาราธนาของพญารากสดแล้วทรงนิ่งเงียบไม่ขยับเขยื้อนประทับบนรถที่ราวณะจัดถวาย24ดังนั้นราวณะและสัตว์อื่นๆบัณฑิตผู้เป็นชินบุตรแวดล้อมด้วยเหล่านางอับสรต่างขับร้องและฟ้อนรำเดินทางถึงพระนครแล้ว25เมื่อเสด็จถึงพระนครอันน่าเรื่อนรมแล้วพระพุทธเจ้าทรงรับบูชาสักการะอีกครั้งหนึ่งพระองค์เป็นผู้อันหมู่นางอับสรรวมทั้งราวณะและยักษีบูชาสักการะแล้ว26ข่ายแห่งรัตนะที่พวกยักษ์หนุ่มทั้งชายหญิงน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าสร้อยคอที่ประดับอย่างสง่างามด้วยรัตนะที่ราวณะคล้องไว้ที่พระศอของพระพุทธเจ้าและที่คอของเหล่าพระชินบุตร27พระพุทธเจ้าทั้งหลายรวมทั้งเหล่าพระชินบุตรและบัณฑิตทั้งหลายรับสักการะแล้วแสดงสัจธรรมซึ่งเป็นสภาวะแห่งจิตที่รู้แจ้งด้วยอัตตาแท้28เขายอมรับว่าพระโพธิสัตว์มหามติเป็นผู้กล่าววาจาดีที่สุดราวณะและหมู่แห่งยักษ์จึงให้เกียรติยกย่องพระโพธิสัตว์มหามติและวิงวอนดังนี้29ขอท่านเป็นผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสภาวะแห่งจิตที่รู้แจ้งได้ด้วยอัตตาแท้ของพระองค์ซึ่งบรรดาเราทั้งหลายรวมทั้งยักษ์และพุทธบุตรในที่นี้ประสงค์ที่จะฟังข้าพเจ้ารวมทั้งยักษ์เหล่าพุทธบุตรและบัณฑิตทั้งหลายจึงขอร้องท่าน30ท่านผู้มีวาจาสละสลวยที่สุดผู้มีความเพียรมากที่สุดในบรรดาเหล่าโยคีข้าพเจ้าขอวิงวอนด้วยศรัทธาท่านผู้ทรงศักยภาพขอท่านกราบทูลถามพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับหลักธรรม31สัจธรรมคือจิตแท้บริสุทธิ์และมีจุดสูงสุดอยู่ที่ภูมิแห่งพุทธภาวะย่อมเป็นอิสระแห่งความคิดปรุงแต่งผิดพลาดมิจฉาวิกัลปะของเจ้าลัทธิและพระปัจเจกกับพุทธะ32ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเนรมิตภูเขาทั้งหลายที่ประดับด้วยรัตนชาติและวัตถุอื่นๆที่ประดับด้วยรัตนะมีจำนวนนับไม่ถ้วน33บนยอดภูเขาแต่ละลูกพระพุทธเจ้าปรากฏพระองค์อยู่และราวณะก็ปรากฏยืนอยู่ในที่นั้น34ดังนั้นที่ประชุมสภาทั้งหมดจึงปรากฏบนยอดภูเขาแต่ละลูกและประเทศทั้งหมดปรากฏอยู่ที่นั่นในแต่ละประเทศมีพระนายกประทับอยู่35ในที่นี้เช่นเดียวกันมีพญารากสดและชาวเกาะลังกาและเกาะลังกาได้รับการเนรมิตโดยพระพุทธเจ้าผู้ประกาศสัจธรรมหนึ่งเดียว36สิ่งอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันกล่าวคือต้นอโศกพร้อมด้วยกิ่งใบที่เปล่งรัศมีและบนยอดภูเขาแต่ละลูกพระโพธิสัตว์มหามติดำเนินการกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าอยู่37พระผู้ทรงแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องสัจธรรมอันนำไปสู่การรู้แจ้งภายในสุดเพื่อประโยชน์แก่เหล่ายักษ์พระองค์ทรงแสดงสูตรสมบูรณ์ที่สุดบนยอดภูเขาด้วยพระสุรเสียงไพเราะด้วยวิธีหลายร้อยพันประการ38หลังจากนี้พระบรมครูและเหล่าพระพุทธบุตรได้อันตรธานไปในอากาศ ปล่อยให้ราวณยักษ์ยืนอยู่ในคฤหาสน์ของตน39ราวณะคิดว่าข้อนี้เป็นอย่างไรข้อนี้หมายถึงอะไรและใครได้สดับเรื่องนี้อะไรปรากฏให้เห็นและใครเห็นพระนครอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน40เมืองเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงเปล่งพระรัศมีรัตนะพระสุคตเหล่านั้นอยู่ที่ไหนถ้าเช่นนั้นมันเป็นความฝันหรือเป็นภาพมายาหรือเป็นปราสาทที่พวกคันธันเนรมิตขึ้นมา41หรือมันเป็นธุลีในดวงตาหรือเป็นมฤคหนุ่มหรือเป็นบุตรของหญิงหมันหรือเป็นควันของเปลวไฟที่หมุนเป็นวงกลมที่ข้าพเจ้าเห็นอยู่ในที่นี้42ลำดับนั้นราวณะใคร่ครวญว่านี้คือลักษณะธรรมชาติซึ่งมีอยู่ประจำสรรพสิ่งซึ่งเป็นจิตวิสัยคนที่มีอวิชชาย่อมไม่เข้าใจเนื่องจากคนที่มีอวิชชาเหล่านั้นเป็นผู้สับสนเพราะจินตนาการอันมีรูปแบบต่างๆ43ไม่มีผู้เห็นและสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีผู้พูดและสิ่งที่ถูกพูดรูปแบบของพระพุทธเจ้าและการประยุกต์ใช้ธรรมของพระองค์ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการกำหนดแบ่งแยก44เหล่าชนผู้มองเห็นสิ่งทั้งหลายเหมือนอย่างที่เคยมองมาก่อนย่อมมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าแม้เมื่อการกำหนดแบ่งแยกยังไม่เกิดขึ้นเขาก็ย่อมมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองย่อมปรากฏในที่ที่โลกไม่หมุนลำดับนั้นเองราวณะผู้เจ้าแห่งเกาะลังกาตื่นจากภวังค์รู้สึกสับสนในใจของตนและรู้แจ้งว่าโลกไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากจิตของตนเองราวณะมั่นคงอยู่ในความไม่คิดปรุงแต่งถูกกระตุ้นเตือนโดยกุศลกรรมในอดีตของตนมีความรู้ความเข้าใจคัมภีร์ทั้งหมดสามารถมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกต่อไปอสัทธะมองเห็นสิ่งทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งด้วยพุทธิปรัชญาของตนมีความเห็นแจ้งปราศจากการใช้เหตุผลอ้อมค้อมไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกต่างๆอันยอดเยี่ยมเชี่ยวชาญในอุบายวิธีทุกอย่างมีความรู้บุคลิกลักษณะทุกขั้นตอนด้วยคุณสมบัติดังกล่าวมาราวณะจึงมองดูบุคลิกลักษณะอย่างเฉลียวฉลาดรื่นเริงใจพิจารณาสภาวะแห่งจิตมนัสมโนวิญญาณมีทิฏฐิที่ทำให้สามารถทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากกระแสแห่งโลกทั้งสามมีความรู้ในอันที่จะลบล้างข้อโต้แย้งของเจ้าลัทธิเกี่ยวกับหลักเหตุผลเข้าใจแจ่มแจ้งซึ่งตถาคตคันอันเป็นภูมิแห่งพุทธภาวะเป็นอัตตาแท้สถิตอยู่ในพุทธญาณทันใดนั้นปรากฏเสียงจากสูงสวรรค์ว่าตถาคตคันนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนดีละดีละราวณะผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาดีละผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาโยคีต้องฝึกฝนอบรมตนเหมือนอย่างที่ท่านทำตถาคตทั้งหลายและสรรพสิ่งโยคีต้องมองเห็นเหมือนอย่างที่ท่านมองเห็นถ้ามองเห็นในลักษณะอื่นย่อมกลายเป็นอุเฉททิฏฐิสรรพสิ่งย่อมเข้าใจได้ด้วยอุตตรจิตมนัสและวิญญาณ มือนอย่างที่ท่านเข้าใจท่านควรมองดูด้านในไม่ควรยึดตัวอักษรและไม่ควรมองสิ่งทั้งหลายอย่างผิวเผินท่านไม่ควรตกอยู่ในสมาบัติแนวคิดประสบการณ์ทิฏฐิและสมาธิของพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและเจ้าลัทธิทั้งหลายท่านไม่ควรติดใจในคำสนทนาปราศัยเล็กๆน้อยๆท่านไม่ควรให้ความสำคัญเรื่องอัตตสาระไม่ควรคิดเรื่องพอกพูนกิเลสเช่นความเป็นนักปกครองและไม่ควรยึดมั่นเรื่องฌานเช่นฌานหกเป็นต้นผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาการลบล้างหลักการที่ผู้อื่นยกขึ้นมากล่าวไว้การย่ำยีมิจฉาทิฏฐิให้แหลกละเอียดการรักษาตัวอย่างเหมาะสมให้ห่างจากสักกายทิฏฐิการทำให้ภายในแห่งจิตหมุนกลับอย่างเหมาะสมโดยอาศัยญาณพิเศษนี้คือโพธิญาณของมหาโยคีทั้งหลายพุทธบุตรทั้งหลายผู้ดำเนินไปในวิถีแห่งมหายานย่อมเป็นดังที่กล่าวมานั้นเพื่อก้าวสู่ภูมิแห่งสัมโพธิญาณเหมือนอย่างที่พระตถาคตทั้งหลายบรรลุผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาเมื่อประพฤติด้วยอาการดังกล่าวมานี้ท่านจะย่อมบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นตามมรรคาที่ท่านบรรลุมาแล้วโดยการฝึกฝนตนเองให้ดีในสมาธิและสมาบัติไม่ดำเนินตามสภาวะที่พระสาวกพระปัจเจกพุทธะและเจ้าลัทธิทั้งหลายรู้แจ้งและบรรลุมาแล้วอันเป็นสมาธิและสมาบัติที่เกิดจากจินตนาการของเหล่าชนผู้ฝึกฝนตนเองตามแนวทางของเจ้าลัทธิผู้ไร้เดียงสาเจ้าลัทธิเหล่านั้นยึดมั่นรูปแบบเฉพาะตนของโลกที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยความคิดเห็นแก่ตัวของเขาเองพวกเขายืนยันความมีอยู่สิ่งต่างๆเช่นธาตุคุณสมบัติสสารยึดมั่นทิฏฐิที่เกิดขึ้นจากอวิชชามีความสับสนเพราะยึดมั่นในเรื่องการเกิดซึ่งมีแต่ความว่างยึดมั่นการปรุงแต่งว่าเป็นจริงตกอยู่ในวิถีแห่งการคิดปรุงแต่งเป็นสองระหว่างคุณสมบัติกับสิ่งที่มีคุณสมบัติผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาม่านคืออวิชชาอวิชชาวรณะย่อมถูกทำลายโดยการปฏิบัติบุคคลย่อมหมุนกลับจากคลื่นจำนวนมากของวิญญาณและไม่ตกไปสู่อำนาจและวิธีปฏิบัติของเจ้าลัทธิผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาวิธีปฏิบัติของเจ้าลัทธิย่อมเริ่มต้นจากอัตวาทุปาทานข้อปฏิบัติอันน่ารังเกียจของพวกเราย่อมเกิดขึ้นจากความยึดมั่นทัศนะที่แบ่งแยกเป็นสองเกี่ยวกับสภาวะของวิญญาณดีละผู้เป็นเจ้าแห่งเกาะลังกาขอจงพิจารณาความหมายของข้อความดังกล่าวมานี้เหมือนอย่างที่ท่านได้ทำมาแล้วเมื่อครั้งได้พบพระตถาคตเพราะแท้ที่จริงแล้วนี้แหละคือการเห็นของพระตถาคต